قصه دل کندن من از عبور یه غریبه، سرگذشته روزگاره، صوت و کوره یه غریبه، قصه بودن و رفتن تا عبد هم سفرم شد، وقتی که آینه پر شد از حضور یه غریبه، قصه بودن و رفتن تا عبد هم سفرم شد، وقتی که آینه پر شد از حضور یه غریبه. میگذرم از شب و باور میکنم که تموم قصه ها پر از غمه، باز دوباره جای زخم بی کسی روی قلبم چشم راه من همه، میگذرم از تو که اون غریبه ای، اون که تنهایی مزیر با بزاش آینه یه